En flok spejder er der måske en eller to. De tisser eller har afføring på pinlige tidspunkter, i bukserne eller i sengen. De mærker intet før det er for sent, og soveposen er sjaskvåd. Hallo? Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Vi sender direkte fra DR-byens og De Sorte Spejders studie A. Og, det store studie. Det er den tredje sidste udsendelse, inden vi har valgt at gå på sommerferie. Ja. Og, og mange har vel ment, at det er lidt tidligt. Og der kan vi kun være enige. Ja, det er alt for tidligt at gå på ferie. Men der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Det er de massive regler med hensyn til afspacering. Lige netop. Og det er jo sådan, at når vi arbejder... Jamen, det er måske også lidt omstændigt at gå ind i. Jeg kan bare sige, når vi arbejder de her 2 timer om dagen. Ja. Plus en lille smule forberedelse. Det er meget lidt. Så... Så genererer vi en uhyre mængde afspacering. Ja. Vi får ikke løn for det, men vi får sindssygt meget afspacering. Ja. Ja. Det er det. Og det, vi laver i radio lige nu, er jo på dispensation. Når jeg kigger ned på det stykke papir, som indeholder indholdet fra vores program i dag, ja. Så har jeg aldrig set så tyndt et stykke papir. Og det er ked af at sige, men... Det er rigtigt nok, det kan være på et halvt ark. Vi har en gang i... Kan du huske de gode dage, Anders, hvor vi var oppe på 2 ark, og det var skrevet på begge sider? Jeg har aldrig nogensinde set... Altså, der er en eller tyndt, det er forkert at sige. Jeg har aldrig set så få indslag i et program. Og jamen, det er ikke engang ved at lave programoversigt. Jeg har sagt en henkastet bemærkning. Hvad med det der Christina Rosling? Det er med som et punkt. Det er så blevet til et indslag nu. Skal jeg finde det indslag med det samme? Jamen lad os da tage indslag nummer 4. Så skal vi lige derned. Og også, der er også det, der hedder første time intro. Anders, der er jo ikke noget nedenunder. Det er jo bare et punkt. Det er jo bare et, det er jo en tom skald, vi har fået. Øjeblik. Ja. 21.5. Det er det i dag, ikke? Jo, men du skal lige have renset morgenhygge ud. 21. Der ligger der. Det her, det er det, der skulle blive et klip, eller til et enligt indslag. Ja, men skal vi så ikke præsentere... Fortæl lige historien, okay. Så fortæl historien. Her den anden, her i går, der så jeg en sjov reklame, hvor Christina Rosling, som jo har fået farvet hår, havde fået farvet hår, og hun ringer sig til sin mor. Og så er det, synes jeg bare, at egentlig indslag er det måske ikke, men jeg synes bare, det lød sjov. Og det har vi også haft før, jo. Men det kommer her. Jeg har lige farvet mit hår. Skal vi tage den igen? Ja. Og det her, det er også og det er så godt, så det kan godt køre flere gange. Det kan godt køre flere gange, men det er også en lidt en quiz. Hvor er Christina Rosling fra? Jeg har lige farvet mit hår. Hun står ude på toilettet. Det gør hun. Hun ligger faktisk ude på toilettet. Jeg har lige farvet mit hår. Se, så er vi i gang med programmet. Det var det var første segment i dagens udsendelse. Jeg har lige farvet mit hår. Og se, redaktionen hører sted. Altså, det jeg har lige farvet mit hår. Det er en mærkelig dag i dag. Jeg har lige farvet mit hår. På alle tænkelige måder, fordi at I har været biografen. Ja. Redaktionen har været inde og se... Jeg har lige farvet mit hår. Indiana Jones, ikke? Det kan vi ikke snakke om. Vi må ikke... Det må godt se, at I har været inde og se den. Det kan ligge noget om... Og, ja, hvis jeg siger det på en træt måde, så er det sådan... Nå, men filmselskabet vil godt bruge dine anmeldelser i deres annoncemateriale. Ja, men så kan du vel også godt sige, at du har været inde og se Indiana Jones. Det jeg kan bekræfte det, du siger. Ja, det er modtaget. Jeg har lige farvet mit hår. Ja. Men det er også derfor, det har lagt på. Men det kan jeg ikke sige så meget, uden at jeg kommer til at anmelde filmen, og det må jeg ikke. Pis. Jeg har lige farvet mit hår. Hvad har du, Christina? Jeg har lige farvet mit hår. Så er det indslag også færdigt, kan jeg sige. Okay. Fordi så godt var det ikke. Og det er bare nå, okay, hvad har vi mere? Jeg kig lige ud på vores redaktion. Ja. Hvor er den, jeg gjorde henne? Så siger redaktionen, hvad har vi med det at gøre i mit øre nu? Men det er jeg faktisk glad for, at vi kan præsentere en gæst. Vi vil jo nærmest sige en fast husven af programmet. Anders W. Bertelsen. Velkommen. Tak. Anders, du er jo, man kan sige, du er som sådan ikke for at redde programmet. Men? Men alligevel, hvis du har lyst undervejs, må du meget gerne hjælpe os med at redde programmet. Ja. Okay. Fordi du har jo været inde 2-3 gange tidligere i vores program. Ja. Ja. Og hvis du kigger ned over vores programplan... Jeg kan godt se det. Den er lille. Der er ikke meget. Der står ikke meget. Sagde hun også. Men, ja. Men Anders, der er vi jo også, og der taler vi ikke om at redde igen, men i en vis forstand også velsignet af, at du jo fortalte ja. Anders forleden, at du havde 3 ting, du vil meddele Danmark. Det hele foregik, at jeg går op langs søerne i København, Så kommer du gående, Hans, med klapvogn og hund og det hele, og er på vej ud i den københavnske forårsformiddag. Må jeg stoppe den lige der? Ja. Var Anders V. Bertelsen en af dem, som når han går med barne eller klapvogn, taler mobiltelefon? Nej, det gjorde han ikke. Det er en svøbe, og som gør alle børn til psykopater, har jeg læst. Ja. Fordi der er ikke nogen kontakt mellem forældre og barn, mens de går. Fordi alle de sover og taler mobiltelefon eller sms'er. Det må du aldrig gøre, Anders V. Bertelsen. Din barn bliver psykopat. Men det gør jeg ikke mere. Jeg tror, jeg har gjort det en gang, men det gør jeg. En gang kan godt gå, hvis barn har sovet, for eksempel. Men så glår du den unge ind i øjnene. Godt. Også selvom hun sover. Ja, for sikkerheds skyld. Hun kan lige nærmest sove. Det er lige nærmest, hun ligger der og har lukket øjnene. Hun sover ikke. Nej, hun lader som om. Hun lader som om. Ligger bare og venter på, at jeg skal tale. Ja. Og så møder jeg dig, og jeg gik i øvrigt og snakkede med mobiltelefon, men havde dog ikke barn med. Og så siger Anders, prøv at høre, jeg har noget vigtigt. Jeg har nogle ting, som jeg godt kunne tænke mig at komme radio med. Siger vi, det er fint om, vi går på ferie på fredag, så skal det være inde på fredag. Så tænker jeg, så er det alligevel også rigtig vigtigt, ikke? Ja. Jo. Og derfor er du her i dag, Anders. Præcis. Og vi er meget glade for det. Du skal ikke sige, hvad det er nu, men kan du bare lave sådan en lille teaser for, hvad det er? Der er en verdenspremiere på et stykke musik. Upsan. Som er rigtig, rigtig godt. Ja. Ej, det er virkelig godt. Ja. Godt. Og så er der lidt, hvor jeg er ude at shoppe. Som jeg også godt lige vil dele. Ja, ja. Måske med nogen. Så indtil videre er det. Jo, så har jeg jo selvfølgelig. Der er der noget cover. Ja, kassen. To covers for kassen. Ja. Og hvor fantastisk er det, når man går rundt, du går hvor som helst i Danmark, så møder man en, der siger på, at jeg har et godt indslag. Det var så Anders B. Berlesen, der har det, siger på, at jeg har det her med. Må jeg ikke komme ind? Så ved man bare, så skal han altså ind. Jamen, så bliver man glad. Ja, det gør man nemlig. Men det er jo også vigtigt at understrege, at det er jo ikke lige, og det er jo ikke for at sige, Anders er bedre end alle andre, men det er ikke alle, der lige kan sige det, vel? Jeg vil sige, at Anders er der en af de bedre gæster, vi har haft. Jamen, men det er absolut, også derfor, også, at han får lov til at komme igen og igen og igen, kan man sige. Ikke? Præcis. Men også, det er altid kvalitet. Jeg tænkte lidt over det tidligere i dag, at der var engang Michael Simpson over vores festival, men så begyndte han at turnere med Anders Trandemøller i hele verden. Se mig. På trods af, at du har lavet Fugtsvansen, Anders, ikke? Ja, præcis. Så er du altså over stadig. For Tommy Kenter. Nemlig. Præcis. Velkommen. Det her musik, det har du, Anders Bertelsen, valgt. Ja. Det er jo... The. Og Dogs of Lust. The. Ja. Fantastisk nummer. Ja. Og et godt valg, og et overraskende valg også. Ja. Lang tid siden. Meget lang tid siden. Det er. Jeg tror faktisk ikke, vi spillede det, siden du var henne sidst. Og så er det ingen løgn. Jamen, det tror jeg. Det var ikke for at gøre mig morsom, men det tror jeg. Spillede vi det ikke sidst? Forrige gang? Forrige gang. Havde jeg det med? Nej. Men The er vel mere et projekt end et egentligt band? Det tror jeg ikke. Hey, bedste to. Det var et band engang. Men er det ikke også mere et projekt? Er det ikke mere én mand? Jo, det var det ikke det. Det er det jo ikke mere. Nej. Se, hvad han har med. Hvad har fyren med? Hvor har du fundet poletbolse henne, lille Anders? Jeg er nede på tanken. Åh, du er et godt menneske. To poser. Nej, to poser, Anders Bertelsen. Au! Hold. Fik jeg den sat mit øje? Nej, det er lige meget. Det er poletbolse. Ja, okay. Så mor han godt. Så. Nej, hvor er det fantastisk. Så er der poletbolse. Ja, tak. Har du selv smagt den? De er fantastiske. Ja, det er Anders, jeg har jo fået transplanteret en ny gane, fordi at den, vi havde, er ætset op af syren fra bolserne. Men det er det hele værd. Og der vil jeg lige sige, at vi går på ferie på fredag, jo. Åh, ja. Og imens vi er ferie, så i starten midt juni, der fylder Caroline Wozniacki jo år. Altså, hun bliver 18. Så hele efteråret er jo dedikeret. Til Christina Rosling. Nej, til Caroline Wozniacki. Ja, det er Wozniackis forhold, hedder det. Det bliver så fantastisk, at hun er nødt at fylde 18, hvilket betyder, nu står det en frit fra, så kan man lave alt det sjov, man vil med. Asha, jeg spiller ikke op til mit bedste. Ikke endnu, Anders, ikke nu. Min far slår mig ikke eller noget, og det vil jeg glæde mig så vildt til. Det bliver fantastisk. Forventningsglæde er ofte den største. Også fordi... Anders, ikke nu. Bare ikke vente. Nej, men jeg ved det, men det er vigtigt. Den dag, hun har fødselsdag, skal vi spørge, om vi må droppe vores ferie bare den ene dag, og så sende der. Kun sende på hendes fødselsdag. Caroline, tillykke. Ja, det vil jeg være med til. Anders Bertelsen, du er jo blevet fatter, siden at sidst vi sås, ikke? Ja. Og tillykke med det. Tak. Tillykke. Hvad blev det? En pige. Nå. Nu skal man jo altid spørge, for I sover om natten, så. Ja, ja. Og hvordan er det med... Altså, familien, er den faldet til ro igen? Ja, det synes jeg. Har du sørget for at have 28 grader i de første uger, hvor I introducerer barnet til hjemmet? Snor en rugelampen. Det skal man, det skal læste man jeg det? En dag. Jeg fik far for første gang, så jeg varmede alt op til 28 grader, det stod der i bogen. Det er eddermem varmt, det kan jeg godt lukke. Og når du gør det på en petroleumsovn, det koster en herregård. Og det stinker. Ja, men det stod, at man skulle. Og jeg sumskildpadder aldrig haft det bedre. Og det var den 28. december, det var tosset, jeg siger dig. Men det har I valgt ikke at gøre? Eller ja, men jeg synes, jeg læste det, at det skulle ikke være så varmt igen. Det er også nemmere, når man får et barn om foråret. Det er klart. Hmm. Alting har jo ændret sig, ja, fra din, du fik børn. Det er jamen, absolut. Helt utroligt. Verden er i farve. Anders, har din kæreste købt den der kernesund familiebog? Ja, og... Nej, ikke lige den. Det er jo snart. Men du ved godt, det med mælk er farligt, ikke? Og også nødder. Jo, men det er alt. Og alle husdyr. Alt bliver tæsket igennem af det der. Hvor mange andre bøger har hun købt? Jamen, vi har mange. Vi har rigtig mange. Vi har rigtig mange. Også på amerikansk. Vi har også nogle amerikanske. Mm. Og hvad er forskellen bare på de europæiske og amerikanske børneopdragelsesbøger? Jamen... Billederne er nye i de europæiske. Vi skal have det hele med. Det skal vi. Ja, billederne er faktisk ret sjove på de amerikanske. De er sådan lidt douche-agtige. Ja, det er lidt ligesom dem, der er Jehovas i Vagtårnet, ikke? Ja, præcis. Sådan nogle pointillisme-tegninger. Der sidder faktisk en med sådan noget lidt bobbet hår og sådan lidt douche og sådan lidt... Mange børn kan blive passet deres tante i op til flere uger af gangen. Præcis. Har I såret uden jeres barn? Har det været ude at blive passet natten over? Nej, dog ikke. Nå. Dog ikke. Ikke endnu, nej. Anders, har du prøvet det? Hvad? Ja, undskyld, vi laver radio. Det er også en kedelig ting, jeg sidder her og siger. Men kom, fordi at der er en postbud, der har skrevet, at han lige har afleveret en pakke til en vis Lars Gide. Tænker jeg, det er da virkelig meget relevant. Okay. Jeg har en idé. Skal vi ikke spille et stykke musik? Jo. Og så retter vi ind. Vi laver en formation, og så angriber vi igen. Og så laver vi en programoversigt. Ja. Det kan blive til. Det er noget, vi skal høre nu. Det er Wendy og Lisa med Fire and Registration. Ja, tak. Det er jo ikke et af verdens længste numre. Til gengæld skete der ikke noget i det. Nej. Det var godt nummer. Det er fra, hvis du har... Har du set Heroes? Nej. Nå, men så vil du lige vide, hvad den sang handler om. Vi sad, mens vi hørte musikken, og sov lidt. Nej, vi snakkede om, at DR, tror jeg det, eller TV2, eller hvad det var, lige at vise Tro, Håb og Kærlighed. Ja. Som vil være en af de bedste danske film, der er lavet nogensinde. Ja. Uden, det er vel sådan, at det er det, man kan kalde en milepæl. Det er en milepæl. Måske er det bare fordi, at det var ikke så gammel. Jeg ved ikke, om det er en af de bedste, lavet nogensinde. Jeg tror, den er top 30. Hvad er så nummer 1? Ditte Menneskebarn. Ja, Ditte. Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke lige mig. Nå. Jeg har holdt Tomas i hånden en gang. Måske er det det. Ja. Det var en, der spillede Ditte. Ja. Ej, hvad er den bedste dansk film? Det er jo Det Forsømte Forår med Fritz Zimmer. Ja, det ligger så blomme. Det kan sgu ikke overhovedet. Det er faktisk rigtigt. Og så Fugtsvansen, som vi nævnte. Ja, men må jeg så komme med et godt bud? Ja. Inden, Anders, du kommer med dit bud. Den Forsvundne Fuldmægtige må man aldrig nogensinde undervurdere. Aldrig? Eller Olsenmanden i Jylland? Nej, hold op med det. Ove Sprogø i Den Forsvundne Fuldmægtige, ikke? Ja. Både på fælden og hele lortet. Det er fantastisk. Og der ryger lidt op i skoen. Ja, top. Men top fint. Kunne lægge et lille stykke kød ned i en sko, det kunne man ikke. På CD. Det var ikke nødvendigt dengang. Anders, hvad den bedste danske film, der er lavet? Jamen, jeg sidder og tænker, hvad fanden er det? Det er ordet. Stå op, Katrine. Det er ordet. Med breben lært og fry. Breaking, hvad er det? Nej, det er ordet. Hvad det kan det er det? Det er et film, hvor de har den lille pige, der er død. Breben lært og fry. Kan du ikke sige sådan? Det er jo kulturløs, Anders. Ja, det er faktisk. Men du ved godt ordet, ikke? Af Kai Munk. Ja, det er klart. Sat i scene, eller filmatiseret af... Carl T.H. Dreyer. Upsan. Du kan bare gå ind i filmhuset dernede i Goddersgade, så får du den i smasken. Okay. Man må ikke engang købe en kop kaffe, uden at kunne citere. Men nej, Bertelsen... Det var jo et flot, det der. Jeg synes, det var... Tak, ja. Jeg har jo en lille skuespiller gemt i det har du. Kroppen, og jeg ved da ikke, om du kunne... Måske lægge et godt ord ind. Ja, vi hedder jo det samme, og hvis der er noget, du ikke kan overkomme eller kan klare på grund af tid, så kan du sende det videre til mig. Der er meget. Jeg er ikke klar. Men det er ikke, som du ikke kan klare. Det tror jeg ikke, men måske tidsmæssigt. Jeg sender det videre. Jamen, altså, jeg lagde dig mærke til, da jeg så dig der forleden, at der lå der et manuskript nede i klapvognen. Ej, ligger du manuskript oven på barnet? Det er måske... Ja. Du har et manuskript med det. Er det muligt, at du kan læse bare et par passager op? Kan vi ordre lidt? Skal vi ordre lidt? Ja. Gud, hvor spændende. Lige nu hiver Anders værelsen i skuespillerens værksted. Og det kan man også se på vores webcam. Ja. DR.dk/spider. Det er jo ikke noget, der er lavet endnu. Nej. Men det er, Anders har et manuskript, han netop hævet op i tasken. Vi fortæller ikke, hvad det er til. Kan du sige, hvad for en genre, så kan vi lige lægge noget ordentlig musik under? Jamen, det er sådan... Hvad fanden er det? Sådan lidt drama. Drama. Vi finder noget dramamusik. Er det Batman? Nej, det her, det er lige der, nemlig med C. Den der, ja, tror jeg. Ja, der tror jeg også. Bjørn. Kom og læg dongen på mig. Nej, det var ikke den. Nej. Jeg har fundet dramamusik. Er du klar? Ja. Ja, men han skal jo ikke sige alt rigtigt. Så kan jeg jo ikke tørre det op. Hvad? Hvis du skærer min arm af. Hvis du skærer hans arm af. Det er fandme. God film der. Stoffet må ikke blive din modstander. Det er så vigtigt, Anders. Hun mener det ikke. Næste gang, det er fandme alvor, det her. Bjørn, læg dig oven på mig, Bjørn. Vi tager lige lidt mere, så tager vi med den her, nu har jeg fundet. Ja. Vil du have en kaffe mere, eller hvad? Nej, tak. Men der er ikke mere mælk. Ej, det er løgn. Er der ikke noget i køleren? Der er vel cirka... Hvad skal jeg skyde på? Jeg har lige farvet mit hår. Det er jeg fandme også. Anders, skal nok lige pusses lidt. Er det sådan, når man modtager et manuskript, så er det fordi, at man læser det igennem først, og så derefter siger man, ja tak, det vil jeg gerne lave. Eller det hører man jo tit, eller er det noget, du har sagt ja til det der? Nej, ikke endnu. Okay. Er det en film? Det er en film. Ja. Hvad hedder det, når jeg er i gang med at læse det? Okay. Det er faktisk et rigtig godt manuskript. Så du skal det siges? Det håber jeg. Ja, jeg forstår. Du håber at sige ja. Det håber jeg. Jeg synes, det vi hører det her, det lyder godt. Ja, det er selvfølgelig svært at kæmpe mod cirkusmusik. Ja, det er det. Men ved bare, at... Nu er det også bare taget direkte ind i. Ja, men det er jo rough. Det er jo det inde i Troldmandens værksted. Der var vi lige inde i døgnet. Når man ser den film på et tidspunkt, som vi jo ikke kan sige, hvad for en film, så vil man sige, at når du har revet min arme af, er der mere mælk? Ja. Nej, heller ikke i køleskabet. Nej. Nej. Så ved jeg bare... Og 3 meter derhen til køleskabet. Det har jeg hørt før. Ja. Og hvor var det, jeg hørte det først? Stort spørgsmål. Lige netop. Skal vi ikke tage en programoversigt? Jo. Det er jo hurtigt overstået. I dag... Anders, læs du den op, min ven. Første times intro. Det har vi ikke haft, for der stod ikke noget. Nej. Vi skal ringe til Skåne Dyrepark. Har de overhovedet dyr i parken? Så skal vi ringe til Peter Schmeichel. Han skal fortælle om Champions League-finalen i Moskva i aften. Og Anders, det er dig, der blandt andet skal være hovedmand på det interview. Okay. Ja. Så er der kommet lorteblad. Så er der kommet lorteblad. Du har kigget lidt i. Ja. Kan du læse overskriften op og se og høre? Ja. Afsløret i Tyrkiet. Se alle billederne. Annie topløs. Boede hos Amin Jensen. Brød sammen med grød. Blev trøstet af mor. Det fandt mig i orden. Så er vi hele vejen rundt. Så er vi i anden time. Og der er DR's tema hjemmeside har et tema om ateisme. Så skal Anders spille, og det synes jeg, du skal gøre om lidt, Anders. For os, Puff the Magic Dragon. I Techno-remix, som min datter har fundet. Ja, tak. Bare for at se, hvor længe kan man holde ud. Så skal vi spille tillidsbingo. Men, Anders Bertelsen, du har jo så et stykke hemmeligt musik med, som er en verdens-verdens-verdenspremiere. Verdenspremiere. Ja. Og det kan kun være i verdens bedste program. Ja, tusind tak. Tak. Har du Beatles for Babies med os. Præcis. Som vi også glæder os meget til at høre. Ja. Og så er der 2 covers for kassen. Yes. Ja, så det er altså ikke så dumt ud alligevel. Det er ikke noget tosseprogram. Nå, det er det faktisk ikke. Men jeg spiller den over, for jeg er helt vild med. Det er det her år. Og jeg ved godt, det har været ugen, gå lige på P3 og sådan noget for 100 år siden. Det er bare det godt være fantastisk år. Det er MGMT og nummer, der hedder Time to Pretend. Kan I genkende det? Ja. Kan du genkende det? Det er dejligt. Ja, det er fantastisk år. Og det har jeg også tænkt over. Nej, det kan vi lige snakke om bagefter. Det er bare noget med Copernicus, skal vi snakke om bagefter. Det skal vi. MGMT og Time to Pretend. Det nummer, det er faktisk fra 2005. Fordi hvis man gør det på iTunes, og det hvor jeg vælger at købe min musik, og søger på nummeret, så er der en version fra 2005, som hedder Time to Pretend EP'en, tror jeg nok. Ja, den er slet ikke så god. Nej, det nummeret er lidt slatten i forhold til det her. Det er strammet op. Og MGMT står jo for meget godt, mægtigt tungt. Og jeg tror, det er derfor, de har gjort det. I vores stadig søgen efter at finde på underholdende indslag, så har jeg jo altså også ikke holdt mig for god til at udnytte mine egne børn. Mm. Og der var så min yngste datter, som forleden sagde, at hun havde hørt et rigtig godt nummer på internettet med Puff den Magiske Drage i en teknoversion. Ja. Og så synes hun, at vi skulle spille det i programmet også mest for at drive dig til vanvid. Ja. Så jeg ville bare gerne høre, om vi måtte spille det nu, så kunne se om... Hvor lang tid der går, før en af os bliver vanvittig? Det kan også være, at vi bare hører til hende, og synes det egentlig meget godt. Så hvor lang tid det får lov til? Kan vi stoppe det? Det var 53. Jeg har ikke været igennem det hele, vil jeg sige. Altså, Puff, den magiske drage, er jo den der... Hov, det er jo den version. Har du set Meet the Fuckers? Ja. så ved du også, at den samtale, de har i bussen på vej, eller i bilen på vej ned efter, ikke? Den er jo så også med det her. Det hele er lidt en oplevelse skabt af Gry igen i samarbejde. Stor film i øvrigt, hvad hedder Meet the Fockers? Ja, hvor altså, at hvad hedder han? Ben Stiller jo er inde på i bilen over for Robert at det er Puff the Magic Dragon er et sindsbillede på, at man ryger pot. Mm. Og det mener Robert De Niro ikke. Så det er den film, der hedder Meet the Parents? Eller hvad? Ja, den her Meet the Parents og Meet the Fuckers er efterfølgende. Hvor Dustin Hoffman og Barbara Streisand jo spiller Ben Stillers forældre. Og hvad hedder de? The Fuckers. Det er jo den der Fuckers, ja. Ja, tak. Og Gaylord Fucker. Men det er... og der kan man da også... Jamen, det så jeg... De viste nemlig Meet the Parents forleden. Ja. Og så håber jeg på, at de viser Meet the Fuckers snarest muligt også. Ja. Fordi at... hvis man med Robert De Niro, ikke? Ja. Og man sidder med et manuskript... Og der står først Ben Stiller, og så tænker man, ja, okay, dem bliver sikkert sjov. Ja. Og så står der alt det ned under, og det er mærkeligt, og det er virkelig glid en bananskral-agtigt, ikke? Uh-huh. Men mega sjovt. Det er vildt, de har fået ham og Dustin Hoffman med, Robert De Niro og Dustin Hoffman. Jeg tror ikke, penge har haft en vis element. Jo, men det er der stadig en skæ... Altså, det er jo ikke en dårlig film. Det er en rigtig god film. Det er virkelig sjovt. Synes du, det er en dårlig film? Nej, jeg synes, det er vildt sjovt. Træerne er også god. Nå, det er der også en træer? Hvad hedder den der? Jeg kan ikke huske det. Der er ingen træer. Med det samme cast? Ja, samme. Bare uden... Skal ikke bare høre klippet? Jo. Det her er altså musikken. Ja, men der er også... Jeg kom pludselig tænke om, Gry har lavet noget ved den. Du ved, Gry har jo... ja. Men okay. Det kan vi, ja. Godt så. Det er også bare en lydoplevelse for fanden. Jamen, vi hører... Og vi må, en af man må gerne stoppe den. Okay. Og Anders må især gerne stoppe den. Vi hører den. Jeg synes bare, det var lidt en trængsel. Ikke mere. Det er Toffifi. Der kan simpelthen ikke mere. Ja, det er. Men hvad sker der? Men der er fandme en god rytme, det skider jeg på. Nej. Vi kan lige høre så den vi ja. Starter godt. Nå. Stop. Og nu begyndte den Christina Rosling, der synger. Jamen spørgsmålet, det er et eller andet, der er blevet sendt ind til MGP eller et eller andet, og så er der virkelig siddet nogle forældre, der har sagt, kæft, hvor er vores datter bare topfed. Det minder mig helt, kan jeg huske den her? Og det bliver bedre. Ja. det var en, som Gorme 3 en gang gav os, og som de også selv har brugt osv. Men der er en anden en, som Adam en gang var inde og spille i vores program. Hvor det var det Stjernekrigen, det der bane spillede, eller hvad var det? Ja, nej, det var Altus Prax Zarathustra. Og det staver vi ALTO. Ja, eller så var noget som i Suzuki Alto. Ja, hvad hedder det? Rumrejsen selvfølgelig, ikke? Ja. Fordi den var næsten også ligger. Tror du ikke? Den ligger her i sted. Jeg tror, den ligger der et sted. Nej. Men vi kan jo, mens vi leder efter den, så kan vi jo spille verdenspremieren. Jamen, det kunne vi bare have haft det hele her, men det skulle man så også... Ej, den er der ikke. Det er skide meget. Der er ikke nogen redaktion, der rigtig kigger efter den heller, kan jeg sige. Carsten, de kunne ryste hovedet og sige, nej, den er der ikke rigtig, nej. Anders, du har taget en verdenspremiere med. Jeg har taget en verdenspremiere med. Ja. Det forholder sig sådan, at jeg var i studiet og nede og høre Mads Langers nye plade. Ja. Stop lige nok om, hvem er Mads Langer? Mads Langer. Jeg er bare djævelens advokat her. Mads Langer er musiker. Mm. Har lavet en plade. Har lavet en plade. Hvad for instrumenter spiller han? Han spiller alt. Sådan Thomas Eje type? Ej, dog ikke. Ikke Thomas Eje. Thomas Eje kan spille på alle instrumenter. Ja. Til perfektion. Ja, det kan han. Eller Tom Dane. Tilbage til Anders. Jeg var nede og høre Mads Langer, og det var helt fantastisk. Jeg blev blæst bagover. Du blev bjergtaget? Ja, det gjorde jeg. Jeg tænkte, det der, det fander mig godt. Men Anders, må jeg være djævelens advokat lidt? Ja. Fordi så sidder man i et pladestudie, hvor lyden er sindssygt god. Mm-hmm. Og så hører man det, og så tager det ikke lige så godt i virkeligheden. Eller det, når du kommer ud i bilen. Det her er lige så godt, når du kommer ud i bilen. Det synes jeg. Fantastisk. Jeg synes, jeg sad og hørte det i bilen i går aftes. Det er... Jeg var ude og tage et break. Det er sindssygt godt. Det glæder jeg mig til at høre. Nu, og det er Mads Langer og... Tim Christensen. Upsen. Er med her. Og hvad hedder nummeret? Say No More. Kom her. Verdenspremiere i De Sorte Spejder på Mads Langers nye plade. Eller det lyder allerede godt. Eller det er det godt. I duet med Tom Christensen. Tom Christensen. Han har også skiftet navn. Det hedder han nu. Mads Langer, Tim Christensen, Se Nummer. Det er satan, Jens, med et godt nummer. Er det ikke fedt? Og det er fra Tims kommende plade. Det er fra Mads Langers kommende plade, som kommer her i starten af efteråret. Og det er helt fantastisk. Det må jeg sige. Bjergtaget. Ja, meget bjergtaget. Tak. Jeg vil også sige, at det lyder bedre, end det gjorde her tidligere. Altså ikke, at det andet var dårligt, men det var meget sådan radio-pop-hits-agtig pumpet. Jeg ved ikke. Ikke, at det er forkert som sådan måske, men... Nå, så. Nej, men det har lyder rigtig smukt. Det gamle, det forrige, var meget sådan... Det gjorde bare ondt på Anders Stolve, at du sagde det. Nej. Det var ikke så gammel. Det var hans første plade. Ja, men det her, det er... Det, jeg talte om før, det klip med rumrejsen. Ja. Det var bare i forbindelse med puff og alt det der, ikke? Faktisk, vi kan da godt lige tage den først. Jamen, kunne man ikke lave en trit-trap-trask? Her er Grys version af den. Some people think that to puff the magic dragon means they're really to smoke marijuana cigarette. Puff is just the name of the boy's magical dragon. Right. Hold da kæft noget lort, mand. Er det bare mig, eller? Nej, du er hjemme. Jeg tror, der er ude på ene. Der var den. Så var den færdig. Ah, den rører sig. Stadig. Oh. Sådan, ja. Prøv at høre, det andet, det er en musikskole, som skal spille... rumrejsen 2011, han hedder Anders Bertelsen, han har fået gevær mellem hænderne, så stopper han bare aldrig. Jeg tror, det er tit på bøffeljagt, jo, så på savannen jo, ikke, Anders? Jo, præcis. Ja. Dårligt. Men prøv at høre den her. Anders, jeg tror, den er død. Okay. Prøv at høre den her. Og vi hører den hele. Der er ingen anden vej. Så kører jeg nu så. Så. Den eneste, der kan noget, det er Pauker unge. Og han er genert. Så skal vi en halv op. Det er sødt. Nej, Anders, giv den fred. Nej, der er de 5-10 sekunder tilbage. Forestil dig, at sidder en helt gymnastiksal med forældre, ikke? Og I sidder der, og jeres poder står op på scenen. Og de bare står med pauker og trompeter og tubaer og øvede sig, ikke? Og alle forældrene er så stolte, ikke? Og man sidder bare og tænker, hvordan kommer jeg til at fortælle børnene, at det her, det er ikke den vej, de skal gå? Ja. Det er en helt anden karriere, de skal gå. Det er ikke musik i hvert fald. Nej. Men om jeg skal til skole hjem, som hun sagde i dag. Ups, men hvilken en af dem? Ja, hende med Puff the Magic Dragon. Nej, hun er jo begyndt også. Det er godt med langt det her. Med lejlergassen der, ikke? Jo. For et par uger siden havde vi besøg af Peter Schmeichel her i programmet. Ja. Yeah. Danmarks største målmand nogensinde, og måske også en af verdens bedste målmænd nogensinde. Og Kaspers far jo. Ja, og meget, meget, meget, meget rar mand. Peter var inde, og Peter er jo vært på TV3 Plus i samme sted, som jo viser Tetris-programmet, ikke? Og Water Rats. Men der er altså Champions League her på 3+. Yeah. Og Peter er jo sammen med Preben Elkjær og Brian Laudrup. Han er verden. Og det er så eksperterne, de to andre. Problemet er bare, at Peter aldrig rigtig kan holde sig. Så han bliver også eksperten, kan man sige. Men han ved sikkert også lidt mere, end nogle af de andre gør på nogle områder, ikke? Han har været nede på banen. Det kan man sige. De har Prepper også, og Brian, der tager salt også. Vi spurgte Peter Schmeichel, hvordan må vi ringe til dig, når der er Champions League-finalen? Så siger han, ja, det må I godt. Og det gør vi så nu. Jeg ved ikke, om Peter han er i Moskva, eller om de sender det fra studierne her i København. Men det kan jo være et af spørgsmålene, vi stiller. Det tror jeg. Så har vi da i hvert fald et spørgsmål at stille Peter, ja. Ikke? Så. Det lyder dansk, når den ringer op, ikke? Åh, men det er russerne. Det kan jeg sådan noget. Russisk tv. Tillidsbingo. Åh, pis. Nej. Peter, er du i Rusland, eller er du i Danmark egentlig? Jeg er i Danmark. Hvorfor er der så forsinkelse på telefonen? Er der forsinkelse på telefonen? Nå, det er derfor, du er sådan lidt muggen. Ja, du er lidt muggen. Ja, jeg er i Danmark. Ja, jeg kunne faktisk godt tænke mig at have været i Moskva, men det var der ikke råd til. Nej, vi er helt glade for, at vi er her. Hvorfor? Vi har jo masser af... Jo, fordi vi skal jo lave et ordentligt program, og vi har bare på fornemmelsen, at det vil blive for svært med at flytte det hele derover. Og, altså, der har været Sky, som jo laver på selve kampen for produktionen derover. De har altså været derover siden den 11. Så, og det kører ikke helt. Man er ikke sikker på, om kampen bliver sendt overhovedet? Og det tror jeg nu nok, den gør. Det tror jeg nok. Det har faktisk været ret godt. Det er overraskende positivt godt organiseret i Rusland. Ja. Det er i hvert fald de meldinger, vi får tilbage, og det eneste er, der er lidt med banen. Ja, russerne er jo okay. Altså, man kalder Rusland for Asiens Schweiz, jo. Ja. Af samme grund, der er ordentligt tingene. Det er, og altså, hvis I ser med os også i aften, så vil I se et fantastisk indslag, som Luna har lavet. Oh. Netop omkring de ting der, som jeg tror, folk vil blive meget overrasket over. Hvad er det for nogle ting, vi har? Jamen, det er netop det der, med, at man har et helt andet indtryk af, hvad Rusland og altså dels Moskva er. At det er gråt og fattigt og farveløst og kedeligt, og det er det slet ikke. Altså, det er jo vel den by i Europa, der har den dyreste bilpark, og det er også den dyreste hovedstad overhovedet at bo i. Så, men er det ikke fordi, så, Peter, hvis vi skal helt ærlige, at mange af dem, ja. der har mange penge, de har rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Jeg siger ikke, at alle russere er det, tror jeg, som sådan gennemsnitsrusserne er vel egentlig ikke fattige. Men dem, der har den der vognpark, det er så også dem, man nogle steder måske kunne kalde mafiaen. Typer. Altså, nu har jeg så jeg nok ved fisken. Men Anders, det er dine fordomme. Nej, overhovedet ikke, men... Ja, altså, nu synes jeg, I skal snakke, og så lader jeg være med at sige noget om det. Nej, det var ikke overhovedet ikke. Jeg har ikke lyst til at vågne op ved siden af et hestehoved. Og sove på bunden af Frihavnen med en græslåmaskine om benen. Nej, det skal være i Murmansk, for den er isfri. Ja, det er det. Peter, vi har faktisk gæst på programmet, det er Anders W. Bertelsen. Jeg ved det godt, og det er altså helt suverænt. Det er jo fandme en af de helt store helte. Så, det er ikke engang løgn. Hej, Anders. Hej, Peter. Det er sjovt nok. Skal man hedde Anders for at komme ind i det program mere end en gang? Nej, Peter, du må gerne komme ind, men næste gang, der har du så tager du Kasper med. Ja. Hej, Ditlev. Ja, så Ditlev med jeg skal lige helt at sige, at det nummer, som Ditlev sang, det er jo klasse over det, I lige har siddet og spillet. Absolut. Vi vil aldrig finde på at sætte Ditlev ned i zebraklassen, om jeg så må sige. Peter, hvad er det der med den der bane i aften egentlig? Hvad er der med banen? Det er fordi, der normalt ligger en kunststofsbane. Mm-hmm. Og så har man jo givet det her Lustigstadion retten til at holde den her Champions League-finale. Og der har man ikke lige tænkt sig om, at der ligger kunststofbane. Og der er så lagt et græstæppe, som man har hentet græsset i Slovenien. Og det græstæppe, det ligger løst ovenpå den her kunststofbane. Og det skal nok blive spændende at se, hvordan det holder, og om det holder. Det slår i hvert fald ikke rødder, det kan jeg garantere. Så Leopolds rullegræs holder der med backup derude et sted omkring stadion? I nogle meget flotte biler. Ja, det er sindssygt, mand. Det er jo selvfølgelig meget ærgerligt, ikke? Fordi det er jo altså den største fodboldkamp, i hvert fald i min verden, overhovedet den største fodboldkamp på kalenderen overhovedet, og jeg glæder mig så meget til den. Og hvis den bliver ødelagt, fordi at græstæppet det ikke er i orden, så... Der er nogle slovenier, der har skulle prøve at så karse på det der, og så er det bare ikke blevet. Jamen, jeg forstår, men hvad gør det til den største fodboldkamp i vores tid? Det er Champions. Jamen, det er ikke, ikke i vores tid, men i min verden er det kvaliteten af turneringen, det kræver at nå til lige præcis den her kamp. Der har man altså som regel altid fat i de pt. Bedste fodboldhold lige i det her øjeblik. Det er bedre end VM i fodbold, synes jeg, fordi det her, det er jo købte spillere til holdene. Altså, folk har manageren, som har fået lov til selv at forme holdet, hvor man jo til VM i fodbold skal være født i et land for at spille. Derfor er det ikke altid de bedste fodboldhold, der bliver produceret på den måde. Men Peter, du lyder da også helt glad og salig, når du snakker om det. Jamen, jeg er også glad. Peter, det eneste... Det er jo lige, at jeg er en af holdene, har jeg et særligt forhold til. Ikke? Ja, altså, det er så også lidt mærkeligt. Du holder jo helt sikkert ikke med Chelsea, formoder jeg. Men det gør jo heller ikke noget. Det ville jeg jo så under normale omstændigheder have gjort, men ikke lige i dag. Okay, men hvad med Preben og Brian? Hvem holder de egentlig med? Jeg tror jo, at fordi de begge to, og det hørte jeg jo før, at I sagde, at de var eksperter, og det er jo virkelig rigtigt, fordi de begge to er eksperter og fodboldelskere, så holder de jo med det hold, som der spiller bedst fodbold. Og i år har det jo været de samme, som jeg holder med. Men jeg kan jo ikke tale på dem. Og måske er det lidt ønsketænkning. Nej, ja. Okay. Der er en ting, jeg sidder tilbage med her, det er, og det er ikke for at drøbe Malu af de bedre, men jeg sidder med en lille mistanke om, at der er en forsinkelse på den her linje, Anders. Ja, men er det fordi, du taler med headset, Peter Smeichel? Peter Smeichel, han sidder muligvis i Danmark, men muligvis er det også et eller andet setup, de har lavet, så de sidder et helt andet sted på jorden. Nå, på den måde der. Nej, jeg er ked af det, der til læge. Men kan du dokumentere, du i Danmark nu, Peter? Hvordan skal jeg dokumentere? Kan du sige? Okay, prøv at sige den. Kan du se en bil fra, hvor du sidder? Ja, det kan jeg. Hvis så prøv at sige nummerpladen på den bil. Hvis det er en polski? V-U-92-379. Så er det lige tjekket. Vi går lige til samarkistet her. Men så skal vi gætte, hvilken en der er. Vi skal lige gætte, hvilken en der er, så Peter. Okay. Anders, hvilken bil er det? Jeg ved, det er en Ford Transit. Vinterjose Land Cruiser. Du siger, det er en Land Cruiser. Jeg siger, at det er en Volkswagen Touareg. Altså, det er en Ford. Upsen. Så har Bertelsen gjort det igen. Ja, der må jeg sige, Anders V., der igen viser en klassen. tak, Peter. Jeg kan ikke se, hvad det er for model. Men det er ikke en Transit, men det er meget tæt på. Ja. Den er en halv Transit. Så er det Danmark. Så hedder den Ford Transport, eller sådan. Hvad hedder den anden? Den der lille, sådan lidt, ligner Postman Per-bilen lidt, ja. Så, ikke? Ja. Jeg tror faktisk, det er en Ford Focus. Kan det passe? Ja, det skal nok passe. Ja, det skal nok passe. Ja. Jamen, så er det helt afgjort Danmark. Okay, jeg æder alt i mig igen. Peter, tak fordi vi må ringe til dig. Men... Jamen, I er jo altid velkommen. Jeg synes lige, der er lige én ting, I har jo verdens bedste program. Ja, tak. Det der webcam, så man også kan se den tredje Anders jo. Ja, han er jo helt ude. Ja. Hvor er du sød, Peter Smeichel. Anders, vi kan ikke se dig. Nej, men vi det... tror ikke, du er der. Jeg vil jo ikke sidde her og sige, drej kabel over på mig, men det er da... Men det er også fordi, Morten Remer, vores webmand, igen har været nede og pille ved det der kamera, og så er det indstillet for et eller andet, han lavede går aftes med nogle unge praktikanter, og så står det mærkeligt midt i det hele. Er der sådan madrasser? Jamen, der er flere, der noterer det. Jeg har slet ikke kunne finde det. Nu kigger jeg bag mig, så står det der. Ja, sjovt, det er lige bag dig. Og det filmer dig, Anders Bertelsen, lige op i... Og det var jeg ikke klar over. Nej, du er vant til det. Jeg skulle nok søde lidt mere roligt, og det var med for meget af det, der bliver... Peter, have en rigtig god aften, og jeg kan love dig for, at vi ser med i aften. Ja. Jamen, det glæder mig. Tak. Og kan vi tales ved senere? Må vi ringe ved måske i morgen, efter kampen? I må altid ringe. Så ringer vi i morgen, og så hils Preben, Kasper og Brian. Jeg hilser med Ariel og Tue Lund, som er redaktør og producer på programmet. De elsker jeres program. Sig, at vi også er tosset med det der. Ja. Tak. Det skal jeg sige videre. Det er godt. Og flytte den forret. Ja, væk med forhånden. Vi ses, Peter. Moin. Moin. Ja, moin. Moin. Nu er der sport om et øjeblik, og derefter er der og så er der P3-nyheder, og derefter så er vi så, og her er Christoffer Meyer, og klokken er 15. Nu. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag. Velkommen til den anden time af det musikalske talkshow, der hedder De Sorte Spejdere, som sender alle hverdage mellem 14 og 16 direkte her på P3. Der er lige et par modifikationer ved det, jeg sagde der. Det er ikke altid direkte. Nej, men næsten. Som regel altid. Og det er heller ikke altid, at vi sender alle hverdage. På fredag går vi på ferie. Når klokken er 16:00, så holder vi ferie ind til en gang den torsdag, hvor Skanderborg Festivalen starter, så sender Anders og jeg og resten af redaktionen de sorte spejdere. Og så efter den weekend, så holder vi lige tre ugers pause på grund af de olympiske lege. Ja, der vil vi jo godt have været med. Ja, men der var vi ikke fine nok til at blive spurgt. I dag har vi fornemt besøg af vores husven, vores faste husven, Anders W. Bertelsen. Hvorfor sidder du og kigger så skræmt væk, når jeg kalder dig husvand, lille fyr? Det er sådan et kedeligt... Udtryk med en kedelig historie. Anders, kom herover. Kom. Bjørn. Læg dogen på mig, Bjørn. Kom, Bjørn. Læg dogen på mig. Så finder vi to gluhede strækpinde. Jeg har lige farvet mit hår. Anders, du har taget nogle ting med i dag, som vi skal nå. Ja. Det er et indslag, to covers for kassen. Ja. Det er et forholdsvis nyt segment her, hvor vi spiller to numre, som nogle andre har lavet. Ja. Og jeg kan sige, især det ene af dem, det ene kender jeg ikke, men Ryan Adams udgave af Oasis' Wonderwall, det er fantastisk. Det er rigtig godt. Det skal vi høre nemlig. Så om et øjeblik skal vi også høre noget andet, du har taget med. Ja. Sidder med det her. Ja. Det er Beatles for Babies. Beatles for Babies, som jeg er blevet lukket til at købe. Jamen, den du også går hen og bliver glad for, kan jeg forstå. Utrolig glad for den. Ja. Anders, så er der selvfølgelig også en årsag til, at vi gerne vil have dig herind. Det er jo, at din gode ven Nikolaj Kopernikus, han har jo fået fedtet sig ind i Monopolet jo, ikke? Mads Monopolet, ja. Ja, så skal han have mening om alt. Så er han jo med, og så tænker vi bare, det er også lidt synd, at han hele tiden tager al æren, ikke? Jo. Ja. Han er oppe i den store liga nu. Har han haft nogle drømme for nyligt? Som udover, jeg kan bare huske sidst, du var inde, der fortalte han jo, at Britney Spears, han havde jo drømt, at Britney Spears var blevet plejebarn hos Nikolaj, hans kone og hans børn, ikke? Jo, hun sad op på første salen og legede med hans 6-årige. Ja. Er der nogen andre, noget vi skal tyde for Nikolajs hoved for nyligt? Nej, altså han er ikke... Han er ikke kommet med noget i hvert fald. Jeg vil også sige, det kan være, han får det hele ud i Monopolet, tror jeg. Ja. Men den drøm giver da også stof til mere end én analyse, vil jeg godt sige. Jo. Med altså med Britney Spears. Jo. Ja, det er ret. Men én ting gør, at vi er nødt til at holde alle de her projekter på hold et øjeblik. Ja. Og det er, at vi har modtaget en mail. Ja, prøv at læse den op. Jeg kan det ikke, for jeg har ikke set den. Nå, men så vil jeg godt læse den op. Der står, hej Anders. Og jeg går ud fra, at det er også begge to, eller alle tre. Nej, det er så ikke. Det er bare en af os. Hej Anders, kan I ikke spille familien med det snor i min skalle? Nå. Eller med hovedet i sandet. Jeg kan ikke huske, hvilken der den gerne vil høre. Hilsen Kasper fra Thy. Hils Anders, skriver han så. Nå, okay. Og Kasper fra Thy er vores landbrugselev, som vi plejer at ringe til om fredagen. Så vi sendte ikke i fredags, så Kasper snakkede vi ikke med der. Og på fredag sender vi vores sidste udsendelse inden sommeren direkte fra Kaspers forældres hus. Ja. Og jeg bliver bare lidt skræmt, når vi om 48 timer nærmest, mere eller mindre, sender derop fra. Ja. Og Kasper så sms'er os nu, så bliver jeg bare lidt skræmt. Ja, som om, er aftalen i hus, er alt, som det plejer at være. Jeg ved godt, han først er fri om 20 minutter. Han har aldrig ønsket en plade før. Men hej Kasper. Hej Kasser. Ja. Det er Anders og Anders. Og Anders. Ja, Kasper. Vi er Anders Bertelsen med i dag. Ja, ja. Ham jeg ikke kunne finde ud af, hvem var dengang. Han var den ene. Ja, har du? Hov, så er vi ude. Du har da også været inde på besøg. Du har da også... Er det Simon? Nej, det er Charlotte, der. Det er Charlotte, kan jeg da høre, du er på besøg. Hvad? Kan du holde telefonen ned, så kan vi gætte, hvad det er for en race? Nej. Nå. Jamen, det var da også bare den ældre vil også bare din hånd. Det vil jeg jo ikke vide om dig, Kasper, det er, at du har jo ikke hænder. Du har jo sådan kaptajn Klo på hver hånd, jo, fordi de der grise, de er nogle biske sataner, ikke? Ja. Og så er du Jyllands første bioniske menneske, jo. Skabt på laboratorium i Haag. Men du har sendt en sms, og det ryster os lidt, for det plejer du ikke at gøre. Nej, men jeg vil jo ikke forstyrre programmet nu. Jeg lige vil komme på fredag. Nå, hvor er du sød, du er. Du er sgu så betænksom. Men du vil gerne høre en melodi? Hvad? Ja. Ja. Du vil gerne høre en melodi? Ja, det vil jeg godt. Og hvilken melodi skal det være, lille mand? Ja, det skal da være snudder i min skalle med familien. Og det skal det alene på den udtalelse får du den. Ja. Kasper, kan I se svensk fjernsyn hjemme, hvor du bor? Ja, hjemme med mine forældre. Nå, så er det en stor pakke på kabel? Nå, mellem pakke. Okay. Er det TDC-kabel, eller UC, eller er det sådan en fællesantenneanlæg? Jeg tror, det er den TDC. Ja. Men det er jo den der, det er så typisk, så får man to tv-kanaler ud over det, man har, man vil se, og så resten er sådan noget norsk og tysk. Ja. Og lettisk. Skal du ikke se Champions League i aften? Nej, det tror jeg ikke. Mm. Det gider du ikke? Nej, ikke rigtigt. Er der andre ting på bedding? Er der planer? Er der noget, står der noget i kalenderen? Jamen, måske jeg skal være sammen med Simon i aften, det ved jeg ikke. Han altså ikke på den måde? Jo ikke sidst, jeg, ikke? Nej. Og så, ja. Men Kasper, undskyld, du er meget sammen med Simon. Og du er mere sammen med Simon, end du er sammen med nogle damer. Ja, det vil jeg også sige. Nej, jeg var da sammen med Charlotte i går. Nå, men var det så men, på... Hvordan var det? Hvordan var det? Ja, det endte med, at jeg skulle flytte et klaver for hende. Ja, yeah, det har man for sin gode vilje. Nej, den lille... Ja, okay. Og det var jeg som egentlig for pommeren. Ja, det er jo jernvarmen. Ja, vi var fire til at løfte. Og Charlotte sad... Og ikke løftet. Ja. Ja. Nej, det var Charlotte ikke. Havde hun så lavet te i bodumglasene? Nej, hun var ved at sms. Jeg fik en is for det. Nå, det var da også flink. Var det en kung fu, eller var det en vafler? Eller en filur? Ja, nej, det var sådan en pæris. Pæreis, det er sådan en sunlolly, sunpop. Lav din egen is. Ja, flot. Charlotte. Opvaskevand. Kasper, på fag. Nej, men ja. Nej, bare kom. Ja. Nej, kom bare. Nej, det er dig. Kom. Jamen. Hvad laver du med grisene lige nu? Jamen, lige nu, der står jeg... Står lige og kigger på, om det her foderanlæg går i gang, eller går i stå. Jamen, det er da også en god måde at lave landbruget på. Stå og kig på noget elektronik og se, om det starter. Ja. Det gør det så ikke. Kasper, jo, det, hvad har du på? Det godt køre nu. Vi kommer på fredag. Ja. Altså op til dig. Ja. Der er der en frygtelig dreng her. Kasper. Hvad har du forberedt? Nej, vi glæder os rigtig meget til at komme. Og jeg kan fortælle, det der sker, det er, at vi kører herfra i morgen. Ja. Ja. Så overnatter vi i Aarhus. Så vi ikke skal køre så langt. Så ja, vi ikke gider overnat i Tisted. Ja, det har måske ikke noget med det at gøre, men jamen, så er det er bare på halvvejen, jo, ja. Kan man sige. Og så er vi oppe hos dig i løbet af formiddagen der fredag. Er det ok? Gryhjulen tager klokken 8, men det er vist det formiddag. Om morgenen? Ja. Det er nok kryd. Nej, det må jo være det tekniske personale. Det kan ikke være redaktionen eller nogen også. Nej, ja, det finder vi ud af. Jeg ringer i hvert fald lige til jer efter programmet, fordi vi skal lige have nogle ting på plads. Og det er også derfor, vi ringer lidt nu. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvad er det for nogle ting, vi skal have på plads, min ven? Yeah. Jamen, når jeg har fri, så skal jeg ned og have min kontortid, så skal jeg lige have nogle ting på plads med jer. Okay. Det lyder meget seriøst. Officer. Jamen, det er helt i orden. Jamen, det er fordi, der er en del fjernstationer, der skal følge Kasper jo. Ja, men hør nu her. TV MidtVest har ringet, og det er også OK. Så har de ringet fra Danmarks Radio, også i Holstebro. Også OK. De vil gerne ud og sende ud fra dig, Kasper. Så har de ringet fra Thisted Dagblad. Fra Thisted Dagblad. Og for... Ja. Eller Vendsyssel Online. Så er de ringet fra VMAX. For M. For Eurowoman. Og for Katamagasin. Men Kasper, og jeg vil godt lige gentage, at det skal ikke være noget problem, at vi kommer. Og hvis der er nogen, der ringer og siger alt muligt, så siger du bare... Vil du have bold til Anders? Ja, det var bare... Hvis der er nogen, der ringer... Ja, og du siger, nu er det nok, så skal du altså bare henvise dem til Gry, bliver det så. Ja, og så siger du bare... Det gjorde jeg også. Det gjorde jeg også med Thisted Dagblad. Jeg sagde, hvis de kunne ringe til jer. Godt. Fordi jeg ville ikke give noget interview. Nej, og det bliver jo et mediecirkus. Det er jo bare, vi skal bare hen og lave radio. Ja. Jeg ser også på det, når I kommer og sender fint nok. I har måske en kamera med, så kommer til MidtVest, så er det det. Altså, jeg gider ikke det hele store. Nej, og det er sådan skal det heller ikke være. Også fordi, at det er os, der kommer, og dine forældre, det er jo deres hus, vi ligesom lægger beslag på, kan man sige. Ja, ja, det er... Ja. Det skal ikke blive noget cirkus. Det eneste, jeg godt kunne tænke mig, hvis det var, ikke? Hvad er det? Det er jo, at jeg er så vild med studenterbrød og romkugler. Altså, jeg tror... Hvad kan man sige? Skød i bærernes kostpyramide. Alle lorte, de dårlige kager, ikke? Dem kan jeg godt lide. Skal min far tage brød med? Ja, din far er jo bærer. Er det muligt, Kasper, vi betaler. Men kunne han ikke, lave sådan en lykke på, eller hvad, alt fra bageren, eller hvad hedder det? Sådan en... Jeg tror ikke, du får ham til at lave noget specialbrød, men han kan da godt blande en brug. Hey, du misforstår det, du her. Jeg sagde bare, hvis han kan købe på, og lægge ud for os et par studenterbrød. Og snøfler. Og en smørkringle. Ja. Ja. Og noget, laver man overskåret ty? Overskåret. Rosenbrød. Hindbærsnitter. Ja. Okay. Jo. Kanelbrød? Mhm. Anders, skal du noget med? Har du grist her? Nej, det er fint. Jeg har et bold. Ja. Vi tager også Kjeld Tolstrup med, og han spiser så psyko mange kager. Han tager fra. Ja. Men ellers, altså, sørg for at få en regning. Eller hvad det hedder. Ja. Jamen, jeg skal nok lige høre med det. Men er der andre ting, vi lige skal have tjekket krydset af? Ja. Skal vi have noget med heroverfra? Noget Piratas eller noget? Jamen, det kan jeg lige aftale med bagefter. Ja. Okay. Det bliver lidt langt nu. Ja. Jo, men du skal da også vide. Nå, så er du der blevet radioproducer lige nu. Så sidder du der sammen med Carsten Morsø i vores chef. Så sidder I der lige og evaluerer udsendelsen. Det bliver lidt langt. Ja. Nå, så er det. Er der andre ting? Er der musikken? Er der noget andet, du ikke bryder dig om? Er det gæstevalget? Er det... Hvad er det? Hvad er der vejen? Nej, jamen jeg helt vil godt lide. Ja. Men vi kommer da ikke. Se, hvordan du stikker hånden ind i den gris der. Det kunne du godt gøre lidt anderledes. Sådan nogle ting kommer vi der ikke at sige. Nej. Det kunne vi godt finde på. Nej. Vi er, men Kasper er færdig noget. Vi skal til at have et stykke musik. Ja, det er faktisk rigtigt. Og skal vi have snor i min skatte? Det tror jeg nok, vi skal. Og Kasper, helt Simon, ikke? Ja. Og de små svin. Ja. Jamen, Anders sidder og lytter med. Jeg sidder. Er der noget, du vil sige til Anders Bertelsen inden? Jeg vil bare sige undskyld, for jeg ikke kunne huske, hvad man var sidste gang. Det skal du ikke undskylde. Ja, det er sådan, Anders lidt. Under ingen omstændigheder. Men har du set Fugtsvansen? Nej, og jeg har tænkt på det så mange gange, når jeg sidder og kigger de her gamle VHS-bånd, hvor den er som forfilm på af de der SF-film. Ja. Men jeg har aldrig fået den set. Spring ud i det. Så du ikke? Så du ikke? Kasper, så du ikke taxa? Det var jo altså Anders, der kørte jo fra Jimmy og Nicolaj Steen jo. Ja, i den taxa. Tur. Den der historiske tur. Nej, tak. Okay. Det er lige så ringe som forbrydelsen. Ej, nu skal du altså til at sige, nu skal du dengang til at sige undskyld til Anders snart. Fordi... Synes jeg, det bliver lidt langt. Ja, det gør det ikke. Kasper, vi snakkes ved senere, ikke? Ja. Jo. Pas på svinen, ikke? Og pas på grispasserne. Hej, Kasper. Hej. Hej. Så hører vi da et stykke musik. Han er faktisk ret. Det blev lidt langt. Men det var faktisk lige til sidst. Han er altså ikke helt dum. Han er ikke tabt bag en vogn, som man siger. Når vi, som sagt, sender vi jo fra Kaspers mors og fars hus på fredag. Og når vi så sender fra Skanderborg Festival, når vi kommer tilbage efter sommerferien, ja, der er det blandt andet med familien live i radioen, for de skal optræde på træscenen. Og det var det, Kasper fornemmede jo. Ja, og det som Kasper ikke ved, jeg ved, at han ikke hører radio nu, ikke? Han har hovedet inde i svin. Men det er, at som tak for hjælpen, Kasper får ikke de to t-shirts, vi skylder om. Han kan ikke bevise... Nej. At vi skylder ham nogen, de sorte spejder-t-shirts. Nej, for vi har været igennem, og det første opkald er jo ikke dokumenteret, at det er Kasper. Lige netop. Men jeg har skaffet, vi har skaffet til Kasper, to billetter til Skanderborg Festivalen. Shh. Og så skal han overnatte i sådan en grisesti. Og det hedder de der pig-stej, jeg ved ikke, hvad det hedder, som er som sådan en overnatningsform. Grøntegrøfter. Som jeg tror bliver rigtig, rigtig godt. Og så har vi også skaffet to billetter til ham til Roskilde, ikke? Kan du se det? Kasper, the festival kid. Det kan du regne med. Og det, hvis han ikke bliver glad for det, ikke? Jamen, det skal du ikke regne med. Nej, det tror jeg egentlig heller ikke. Også fordi han sandsynligvis skal arbejde. Men så kan han sælge dem. Vi skal vende os mod, og apropos glade børn. Så har du jo lagt et stort arbejde, Anders, i at give din datter en god start på livet. Præcis. Du har holdt fri, ved jeg. Eller? Holder. Ryddet kalenderen. Ja. Og for at koncentrere dig om det. Og i alle de indkøb, som du også har gjort, så, ja, så har du taget noget med i dag? Det har jeg nemlig. Jamen, det er hverken værre eller bedre, end at jeg står inde i en butik. Og så vi skal måske lige høre, hvad det er for en butik. Er det sådan noget babysam, helvede? Ja, det var så ikke lige babysam. Ønskebjørn? Ja, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. En af de der gøjlerbutikker, ja. Ja. Præcis. Så min kæreste var meget tosset med formodning, ikke? Jo, vi åbner en. Jeg husker, at hun selv begynder at lave sit eget bæretøj. Ja, vi springer ud i det. Jamen, så kan hun da mødes med min kæreste, så kan de jo lave det sammen. Jamen, er I klar over, hvor lidt der egentlig findes af trøjer med striber, der går ud på ærmerne? Efter halvandet år, ikke? Ja. Mm. Men det er bare fordi, at der var jo de der katvi, de var fornavnene på dem som osv. Så problemet er bare ikke, og så skal de også finde et fedt navn som katvi. Og katvi er et fedt navn til børnetøj. Hvad hedder din kæreste til fornavn? Christina. Ja, det bliver så Kriun. Krino. Kriun, så lyder det også som... Ja, Unkrig. Unkrig. Unkrig. Unkrig. Altså, det er fordi Anders kæreste er uni, og så er det krig. Så Unkrig. Ja. Kan det lyder mere som et middel mod forstoppelse. Hold. Altså, der er bare fundet sådan en dejlig lokale... Ja, nede i Nordfrihedsgade, nede i kælderen. Ja, der lå noget bag noget blomstbutik før, men det er virkelig, virkelig godt. Og så har jeg også fået sådan noget, der hedder Dankort. Ja. Og jeg fatter bare ikke, Kaskredit. Jeg troede, det var plus. Men der står I så nede i den butik. Jeg står så inde i den butik. Og kigger på voksiposer. Præcis. Præcis på alt muligt. Og bliver så lukket ud i at købe Beatles for Baby. Nej, stop lige en gang. Bliver du logget? Er der en, der siger, tag den, køb den, Anders? Eller tager det du synes selv jeg, frem? Altså, er det ikke bare... Ja, det ved lige snart man går ind, så føler man jo egentlig, at... Men du har selv taget ned fra hylden, ikke? Ja, men det her, jeg stod og kiggede på den, og jeg tænkte, jeg må hellere få noget, hvis noget, der kan berolige hende eller noget. Ja. Og så tænkte jeg, Beatles for Babies, det er fantastisk. Mm. Vi kan jo godt lide Beatles. Ja, og så tænkte jeg, nå ja, hvad kan det være for noget? Men hvad er det, du tænker, hvordan du laver den kobling med Beatles for Babies? Du tænker, det er nok bare en udvalg af Beatles-sange, ja, eller tænker du, at det tror jeg faktisk, jeg tænker, ja, jeg ved ikke, hvad jeg helt tænker, men jeg tænkte, det ville være godt for hende. Start allerede nu med det. Ja, men det er jo som du selv var inde på, Anders. Og det, god start. Og jeg har det ligesom, når man kører plader i Kvickly, som jo et dansk supermarked, eller nogle Coop, som Danmarks største indkøber. Ja. Danmarks største pladebutik, så tænker man, eller dem, der sælger mest musik i Danmark. Ikke? De har da også god smag. Skal jeg tænker, top smag, ikke? Også fordi de virkelig tager chancer at vælge de fede ting ind og sådan noget. Ja. Og sammen er det jo ønskebørn, eller hvor det nu er, du så står, så har du så, så ved man, at det er god musik, man køber. Ja, der er et vist garantistempel. Det er dem, ja. Det. Ja. Det er sådan, at høre. Operation Mærkningsstemplet var inden for det. Klart, og så satte jeg jo det på. Og så, det er interessant, æske. Ligner jo sådan en Nivea, en, der har fået en over nakken. Ja, og der er fredstegn på. Jamen, så er det godt. Ja, det er også. Beatles gik jo meget ind for fred. Ja, præcis. Så står der Beatles for babies udenpå. Ja. Og så er der sådan en lille unge med solbriller på. Præcis. Mm. Som er tegnet på. Ja. Ja. Og så sætter du den på. Så sætter jeg den på. Og så lyder det sådan. Og så kan jeg, kommer track nummer 1, ikke? Hvad nummer er det? Nummer 1. Her kommer det så. Ja. Så tænker man, nå. Der er der vist en, der skulle være droppet ud af lærerseminariet. Præcis. Lidt før. Yeah. Så kunne jeg ikke rigtig finde ud af, om jeg gik rundt i Kolding Storcenter, eller om jeg var til Sølvbrunde. Ja. Ja. Så skal du bare se. Babyaspektet kommer ind. Hvad reagerede lige? Videre til, jamen, så tænk, hvad tænker du vel? Hvad tænker siger, du så? Ej, det må blive bedre. Ja. Det kan ikke passe. Og så track nummer 2, hvad er det? Det er 8 Days a Week. Det er en hård sag, jo. Okay, tænker man. Tænker man, okay, det starter ukoget. Ja. Sådan. Så durk ned i kælderen til harmonorglet. Faktisk, så kan min far spille sådan noget her. På en måde også uhyggeligt. Men hvad er det? Kunne du bare få din far til barnet? Dybest set kunne jeg bare få min far til at indspille lidt. Men hvordan reagerede barnet? Spilede øjnene op. Angst. Jeg ringede til lægen. Ja, lægen sagde, du må ikke spille. Nej, lægen sagde, hvad er dit personnummer? Men så var det jo sat nummer 3 på, ikke? Så satte jeg. Og tænkte, okay, den er lidt mere rolig. I want to know a secret. Ja. Åh. Paul McCartney, jo. Det, jeg godt kan lide sådan noget keyboard noget, det er bare, man kan høre. Altså, det fede er, når man kan høre, det er så godt lavet på keyboardet, ikke? Timing, Anders. Det er det hele. At det er, altså, vokalen, det er den der... Det er den, ikke? Præcis. Men, do you want to know a secret? Bare stop den. Ja, baby. Men så når du til track 4, og så siger du, nu skal hun sænke med... Nu skal den skrues helt op for me to you. Så kommer den. Så skal man lægge mærke til, hvordan... Ja, både trommerne. Ja. Faktisk, ja. Både trommerne, og så fik mærke til... Anders, det er jo ikke rigtig trommer. Jeg må skuffe dig. Jeg ved godt, din far... Det kan godt være muligt, din far, han er igennem din barndom har sagt, nu skal du se min dreng. Der sidder en lille mand inde i kassen her. Der sidder lille Anders. Så når jeg træder på det store panel hernede, så hopper han. Så er det altså rigtige trommer, du. Så er det rigtige trommer. Ja, det er en der sidder derinde, han dresserer. Ja. Det er nummer 4. Hvad er det, vi skal høre? Ja. From me to you. Jeg har lige farvet mit hår. Ja, du kan ikke det igen. Anders, kan man høre din far egentlig? Skal jeg komme ud og spille? Eller var I i modpris nu, ikke? Faktisk så har jeg faktisk gerne været til et sølvbrøllup, hvor der er en, der spillede på harmonorgel og trompet samtidig. Tom Dane. Han var noget af et hit i Kolding. For satan. Jamen, det var det. Det er, der er ikke så meget at sige andet. Det er den slags erfaringer, man gør sig som førstegangsfar. Ja, og den kan købes på eBay nu. Jeg lægger den ud. Og den er ikke billig. Jeg tænker på, nu når Angurk-butikken, den kommer op at stå, og hvad den kommer til at hedde, ikke? Så kunne man jo godt sælge dem der. Jeg tror, der er godt salg i dem. Det tror jeg da også. Ja. Det er da helt vidunderligt. Vi skal til et segment her i programmet, som handler om musik. Og Anders, det er dig, der har bestemt i dag. Det er den tredje vigtige ting, du havde med i dag. Ja. Det er segmentet i Det Sorte Spejder, der hedder To Covers fra Kassen. Det er jo altså, hvor man tager et nummer, som nogle andre har lavet. Oprindeligt har nogen lavet dem, og så er nogle andre, der så også har lavet det. Lidt ligesom her, kan man sige. Det kan man sige. Her er det bare gode numre, vi skal høre. Det skal ikke være lortecover-versioner. Eller, det var det der. Undskyld, der sagde jeg måske for meget. De skal ikke være dårlige. Eller uheldige. Det skal være nogen, hvor man siger, det har faktisk måske en, der gjort noget godt for nummeret, kan man sige. Og hvad har du taget med, Anders? Hvad skal vi starte med at høre? Vi skal starte med Ryan. Ryan Adams. Ja, Ryan. Som har lavet et Oasis-nummer. Fantastisk. Ja, det er helt fantastisk. Ryan Adams har lavet en version af Oasis' Wonderwall. Hmm. Og det er den første, vi hører. Den kommer her. Starter den lige så langsomt. Og det er smukt. Ryan Adams, det er ham, der har haft en dansk casting. Nej, det er Brian. Okay. Det var hende der Sille, ikke? Men hvad med Ryan? Han gad ikke have en dansk kæreste. Det ved jeg ikke. Jim Carrey havde en dansk kæreste. Ja, han med det andet ord. Prins Joachim har... Eller... Ryan Adams og nummeret, der hedder Wonderwall. Det er med mig godt. Det er fantastisk. Og Anders, du har jo set Ryan Adams for nylig spille i København. Ja. Hvordan var den koncert? Den var fuldstændig fantastisk. Han er intet mindre end genial. Og havde du lille pige med ind? Nej, jeg havde faktisk med Mads Langer. Nå. Jo, så på den måde var det livlig ring. Er det Mads Langer, du har barn med? Jeg synes, at du har uhensigtsmæssigt meget tid sammen med Mads. Ja. Så er I i studiet. Ja, så er vi i studiet, og så er vi til koncert. Ja, så. Ja. Og hopsan, så blev Mads gravid, og så kom lille... Hvad hedder din datter? Må jeg spørge om det? Du ikke skal, ikke svare, hvis du ikke... Nej, men det er ikke rigtig noget endnu. Nej, okay. Men ikke Christina? Nej, det hedder hun så ikke. Roselille? Roselille. Eller Lillemor? Atlantis, hvem ved? Der kan ske meget. Eller en amerikansk stat? Ja. Det skal være tjekket. Puerto Rico? Ja. Puerto Rico er faktisk et meget fedt pigenavn. Det er et protektorat, men jeg synes, det er et fedt navn. Eller bare Puerto. Ja, Puerto. Vi er i gang med to covers for kassen. Ja, det er rigtigt. Og det næste, det er også en, du har taget med, Anders. Ja. Og jeg starter den ned under os. Dian Ferry, Blackbird. Dian Ferry, ikke? Okay. Eller Ferry. Ferry. Ja. Er det ikke hende der, der... Det er ikke Dionne Warwick, nej. Okay. Do you know the way to San Jose? Det er ikke hende. Nej. Vi hører det her, og nummeret hedder Blackbird. Og hvem har lavet det oprindeligt? Skulle det være? Det er Beatles. For Babies. Ja, må det ikke. Dian var også med i den der mandrillaftalen. Dion? Ja. Dion nej, det var faktisk Safari. Kan du huske Dian? Det er rigtigt. Kasper's ja. Jo. Der var også Wesley Snipes jo, men ja. Det var i mandrillen. Det var i mandrillen. Er han med her? Det ved jeg faktisk ikke. Nå, lad os høre. Den starter for alvor her om 5 sekunder. Om et øjeblik spiller vi så Tillids Bingo. Og der er lige noget intro, for jeg først at vide. Er der altså 7 minutter og 39 sekunder at give jæs, så vi kan da nå lidt. Vi kan nå til det spændende gå ind i sjælen. Nej, nu hører vi den. Den er god. Ja. Kan I huske Mark King fra Level 42? Han havde jo bassen helt op under halsen. Ja. Og så kunne han sådan noget, man kunne ramme strengen 200 gange i sekundet, eller sådan noget, lige så hurtigt var han. Og der var ingen hoved på. Lige netop. Du læste sådan en lop. Babadip, babadip, babadip. Ja. Ingen hoved på ham eller på hvad? På bassen. På bassen. Okay. Og at være sammen med jer to, det er ligesom at læse leksikon. Hele for at være bind nummer 21. Der er jo ikke nogen, der siger, at man skal snakke ind over musikken. Men der sker ikke meget. Der sker ikke meget. Nej, men det fede er bare, at vi ved, at der er rigtig mange, der klager om det. Fordi, hold nu kæft, mand. Jeg kan godt lide bassen. Så, søg lige. Det er et god cover, det her, men du er jo sådan en lille funk-dreng, Anders Berthelsen. Yes. Ja, du er din egen lille Mark King, hva'? Præcis. Men jeg kan også godt lide ham på kongassen. Ja. Det er sådan, at på YouTube er der en fyr, der har taget nogle live-optagelser, blandt andet Santana og Iron Maiden, tror jeg, og Eric Clapton og nogle andre. Ja. Og så har han slettet al lyden. Kan man sige, han fjernede lyden fra de originale klip, og så sidder han selv og spiller klippene ind over. Eller sidder han og spiller, har han selv lagt instrumenter ind over. Så når Santana er i gang med den vildeste guitar solo, så har han selv lagt det ind over, og så er det virkelig, virkelig dårligt spillet. Og så er der en, klipper dem så over, så er der en, der spiller keyboard, for eksempel, og han har spillet her fedt også, sikkert, ikke? Og det er sådan noget lidt af det her, du ved, sådan noget jazz-agtigt med, vi kan godt lide at høre os selv. Og så har vi det her keyboard, det er så blevet sådan noget, og det er mega sjovt. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, man skal bare skrive Trip Eric Clapton. Santana er rigtig, rigtig skæg. Ja. Det var det sidste nummer, jeg tog covers fra kassen. Dionne Ferris. Ferry. Og hendes version af... Blackbirds. Af The Beatles. Hvorfor er du så optaget af hjemme? Det er fordi, at John siger alt, har haft en god uge, og det har han næsten hver uge. Ja. I hjemmet er der John Brod, som er synsk, det vil sige, at han kan jo simpelthen se ting. Han er dog ikke meldt ud i Madeleine-sagen, hvilket er forfristende dejligt af John. Han har dermed haft ret i mange andre ting. Du fik ret, John. Mit brev var i hjemmet den nummer 13 i år 2003. Du fik ret med veninden, den slanke mand, jeg har været lidt usikker på. Mine følelser har været gode for ham fra starten, men først i maj 2006 har han vist, hvad han føler for mig. Mit liv er blevet rigtig godt. Ja, det giver ikke umiddelbart nogen mening, men jeg er sikker på, at alle er glade. Ja, det er det, der er en glad historie. Ja, så er der, kære John, hvor er mit ur? Jeg kan ikke finde mit ur. Er det tabt eller stjålet? Og der er John lidt hård. Dit ur skulle gerne være i din bolig. Jeg ser det på et bord mellem nogle andre ting. Og der synes jeg, og det er ikke for at kritisere, men jeg synes måske, at han er lidt ukonkret der. Ja. På et bord mellem nogle andre ting. Det slår den fra sidste uge, hvor der er noget papir, der lå mellem nogle andre papirer. Det er det rigtigt. Ja. Ja. Kære John, efter 4 års ægteskab har jeg fået nok. Min mand har intet job og søger heller ikke noget. Jeg ved, jeg har ved hårdt arbejde forsørget os. Hvordan vil skilsmissen gå? Beholder jeg mit job? Ja. Det må jeg ikke håbe, at han læser hjælp. Hun har fået nok, som sagt, ikke? Ja, så træt af pis. Kære jomfru, du vil beholde jobbet, og... Ej, så skal hun altså også skride. Hun skal. Ja. Hvor mange år har de været gift? 4. Det er altså også meget. Og du skal snart få på... Nej. Kære jomfru, du vil beholde jobbet, og du skal snart på kursus. Dine børn vil blive hos dig, og det vil gå dem godt. De kan godt mærke, at du vil videre. Du flytter ikke langt væk, og børnene bliver ikke rykket op. Efter et år alene kommer du i et løst forhold, der giver dig meget. Ups. Hvis du forstår sådan lille en. Du kan jo kigge forbi min konsultation. Den rigtige kommer lidt senere. Der er John ude med en føler, kan man nok sige. Jeg synes, det er flot. Vi skal lige forbi noget andet også. Jeg vil bare lige følge op på det, jeg sagde før. Det er Tony Scott, vores gode kollega, der har skrevet. Det, man skal skrive, hvis man vil have det der sjove klip på YouTube, så skriver man Santana, og så Shreds, S-H-R-E-D-S. Ja. Så, og der findes også Iron Maiden Shreds, Thin Lizzy. Ja, så kan man gå ud i højre side, så sådan noget med, der hedder nogen, der ligner de klip, man lige netop, og så kan man se, meget, der kan man se en helt eftermiddag. Også hvis man går ind med noget, der hedder TV Bloopers, så er der også ud, så er der nogle andre TV Bloopers. Jamen, så kan der let gå en hel dag, man bare sidder og ser sjovt TV Bloopers. Crazy, det var så crazy. Og der er nogen, der har set med Jens Gårdbo. Det er, DK har en tema hjemmeside ja. Om ateisme. Og vi vil godt gøre lidt reklame for vores kollegaer i Danmarks Radio, nogen har lavet noget godt. Ja, og jeg tror, at temaet tit. Hedder DRDK-tema. Og så kan man klikke det, hvor der står ateisme. Mm. Og her er en kommentar fra hjemmesiden, hvor en ung mand forklarer om sit møde med Gud. Mm. Er der nogen andre forhistorie, anden forhistorie til det her? Jeg skal ikke spørge mig, jeg har ikke fundet det. Jeg synes, den er lidt kort. Men ideen er, at vi skal høre en mand, som fortæller om sit møde med Gud, som er i forbindelse med den her tema hjemmeside. Korrekt? Korrekt. Ja, tak. En aften så spurgte en af dem så, om jeg havde lyst til at opleve Guds kraft, og jeg kom til at sige ja, og det resulterede så i, at Gud han kom og rystede mig i en time. Altså, rystede mig. Det var som om, hans hænder kom og tog fat i min skulder, og så... Så du stod og rystede simpelthen? Altså, jeg stod sådan her i over hele kroppen i en time. Hvad så? Hvad skete der så bagefter? Så var jeg forvandlet. Altså, min tankegang var forandret. Hele min måde at tænke på, min måde at være på, min måde at tale på. Mm-hmm. Altså, sådan er jeg, altså, jeg holder op med at bande fra dag. Bare der. Det er jo det, Anders, og det er jo også, Anders Vibertelsen, meget relevant for dig. Shaken baby syndrome. Det er som småbørnsforældre er det jo meget vigtigt, at man er bare sådan. Husk at ryste. Man skal huske at ryste børn. De bliver helt stille bagefter. Ja. Det er rart. De ændrer alt. En lang nat. Ja. Nå, vi hører lige færdigt. Jeg spoler lidt tilbage igen, fordi det var ret interessant at holde op med at bande. Jeg var forandret. Hele min måde at tænke på, min måde at være på, min måde at tale på. Mm-hmm. Altså, sådan er jeg ikke. Altså, jeg holder op med at bande fra dag, bare eller over natten. Du har været frelst i hvor lang tid? I 2 år og omkring 3 måneder. Okay. Og så du leder nede i drengehuset? Ja. Det er godt klart. Jeg synes, det er godt klart. Det er det katolske drengehus. Sådan. Ja, tak. Må jeg komme med en god lille... Det undrer mig det lidt på ateisme hjemmesiden, vil jeg sige. Ja, det undrer også mig. Må jeg lige komme med en god lille kuriositet? Ja. Vi, Anders, siden du har været sidst, så lagde vi os ud med en kristen intermissionsk efterskole i Jylland, ja. Som ikke ville have, vi bandede eleverne. Måtte ikke høre deres nogle ting? Nej, det viste sig, at det var eleverne selv, der havde nægtet at høre det. Eleverne selv, der havde nægtet at høre det, ifølge forstanderen. Og så gjorde han jo det, om forstanderen, at han fik ringet til Jyske Vestkysten, fordi han vidste, vi ville ringe og fortælle, skal jeg ikke give et interview? Og min store kamp mod sproget i Danmarks Radio. Ja, som jeg har vundet. Lige netop, som han havde vundet, og så var han også hurtigt til at kontakte Kristi Dagblad, så de også skulle berette om hans store korstog mod Danmarks Radio. Uh-huh. Og lurer mig, om det ikke ligger et beret inden hos kirkeministeren også. Det interessante er, og det er derfor, vi har verdens klogeste lyttere. Nu viser det sig, at nede på efterskolen, der har man nu forbudt folk, ungerne, at spille rollespil, fordi det er asocialt. Det er der en lytter, der har skrevet til os løbet ugen, at... Ja. Og der var en lytter, der skrev, at vi ikke gad tage sig sagen, fordi at hendes veninde gik på Frøstrup Efterskole. Nej, vi tør ikke, fordi hvis vi ringer... Og hun fået at hun var asocial, og hun skulle ikke gå til rollespil, for det var asocialt. Og som hende der veninde, så sagde hun, det er fantastisk at gå til rollespil. Personen havde ikke nogen venner. Ja, det er muligt, jeg er nørd, og så er det muligt, og det er derfor, jeg spiller rollespil. Men også der spiller rollespil sammen. Vi har det faktisk rigtig godt sammen. Og så var det så asocialt, og det er så også blevet forbudt, ligesom at al musik til musikundervisningen lige skal clears. af forstanderparret, inden tegninger, man får lov til ikke at spille det. Ja. Og tegninger af tændsegment med tissemænd, det kan jeg godt sige dig. Det. Så er det ned i kælderen, ja, som og man der siger er ting, som man ikke har lyst til som at se. Man. Ja. Nu hører vi lige et stykke musik, Anders. Det er noget, du har valgt. Ja. Love and Art af Media Friend. Sådan der. Det er et godt nummer, det, Anders. Det synes jeg nemlig også, det er rigtig godt. Love and Art, det er godt. Og Media Friends. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan man klikke sig ind og hente vores podcast omkring kl. 1800. Man kan også se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Ja. Og så skal vi til at sige farvel og tak for i dag. Det er langt mod enden. I morgen har vi besøg af Sam Sparrow, som er en engelsk singer-songwriter. Filais. Han er vel mere sådan electronica eller noget. Men det er akustisk, det han laver. Det er ham, der har lavet Black and Gold. Ja. Det bliver virkelig, virkelig godt. Står en flyver i England i disse dage, sig what's hip, så siger de Sam Sparrow. Og ikke andet. Nej, det er rigtigt. Så på fredag sender vi jo altså for Thy. Mm. Anders Bertelsen, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Det var en fornøjelse. Nej. Og vi er rigtig stolte af, at vi var de første til at spille Mads Langers nye, Nord for hans nye blade. Ja. Det er vi rigtig, rigtig stolte af. Det var også helt sammen at sige tak. Ja. Helt sammen mange gange at sige tak, og sige, at vi godt vil spille det igen. Hvis det skal jeg sige. Det tror jeg meget gerne i morgen. Ja. Og tak, fordi jeg måtte komme. Selv tak. Du er altid velkommen. Tak. Du er også velkommen, hvis du er med på Skanderborg måske eller et eller andet. Jeg kigger lige forbi. Det gør du bare. Frem til P3-nyheder med Christoffer Meinert, ikke? Der er det jo Snow Patrol og et dejligt nummer. Chasing Cars. Moin. Moin.